بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى رسول عربی جے چہرے انور تے ناراضگی ظاہر تھی ائیں پان توجہ نہ کیاں ان لائے جو سندن دربار اقدس میں ایک نابین اصحابی سگورو حاضر تھیو ائیں تواں کے کہیں جانایو تو شاید یہ پاکیزہ تھے ہا او یذکر فتنفعه الذکر یا نصیحت وٹھے ہا او نصیحت ان کے نفو دے ہا اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا یزکا پر وہ مانو جے کو بے پرواہ تھیو او تواں ایمان آن خاطر ان جے لائے کوشش کریو تھا ائیں اوہو چھو نہ تھو پاک تھیے اوہو تواں جو ذمہ نہ ہے وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا ائیں پر وہ مانو جے کو تواں اچی کوشش کرے تھو ائیں اوہو اللہ کھا ڈجے تھو پوئے تواں بیندا مشغول تھو تھا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَة خبردار بے شک یہ نصیحت ہے فمن شاء ذکرہ وہ جے کو چاہے وہ نصیحت حاصل کرے فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرہ یہ نصیحت انن قابل احترام صحیفن یعنی آسمانی کتابن میں آہے جے کہ اللہ وٹ وڑے شان وارا پاک آہیں فی ایدی سفرت کرام بررہ ایڑن ملائکن یا صالحن جے ہتھاں لکھیل آہن جے کے مکرم اینے کو کار آہن قتل الانسان ما اکفرہ انسان قتل کیو ونے جو اللہ جی نعمتن جے باوجود کیڑون ناشکر آہے من ای شیئن خلق وہ کیڑی شے ماں پیدا تھیو من نطفت خلقہ فقدرہ ہک نطفے ماں انکے پیدا کیو وہ انکے مختلف مرحلن ماں کڈیو السبيل يسر ان کا پوئے ان لائے رستو آسان کیو ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشر ان کا پوئے ان کے موت دنائی ان کا پوئے قبر میں رکھرایو ان کا پوئے جڑے پان چاہے ان کے اٹھارے کلا لما يقض ما امر خبردار کیڑو کوب نہ ہے جو سنس امر پورو نہ کرے فلینظر الانسان الى طعامه وہ انسان پنجے طعام دا غور کرے دسے انا صببنا الماء صبا بے شک اساں چنگی طرح ککر ماں می پلٹایو ثم شققنا الارض شقا ان کا پوئے اساں نباتات سان زمین کے چنگی طرح چیریو فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وانما اناج پیدا کیو ائی انگور ائی سائی بھاجی ائی زيتون ائی کھجور وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ائی گھاٹا باغ ائی میوا ائی گاہ پیدا کیا متاعا لكم ولأنعامكم یہ تواں جے فائدے لائے تواں جے چوپائن جے فائدے لائے پیدا کیا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جڏهن اها سخت داں ايندي يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ان ڏين انسان پنهنجي ڀاءُ ۽ پنهنجي ماءُ ۽ پنهنجي پيءُ ऐं पंहिंजे घर वारी ऐं पंहिंजे पुटनि खां भॼी परे थींदो उन ॾींहुं हर इंसान खे फ़क़त पंहिंजो इंतज़ार हूंदो उन ॾींहुं केतिरा ई चेहरा रोशन हूंदा खिलंदड़ हूंदा ऐं बेहद ख़ुशि हूंदा ووجوه يومئذ عليها غبرة اي ان دي كترا چهرا خاک آلود هندا ترهقها قترة उन्हनि ते कारण किड़ियल हूंदी। اولئك هم الكفرة الفجرة اوئي کافر ۽ فاجر يعني گنہگار هندا।